اے میرے رب، یقیناً تو نے مجھے حکومت سے حصہ عطا فرمایا اور مجھے باتوں خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمان اور زمینوں کے پیدا فرمانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا اور مجھے اپنے خاص مقرب نیک بندوں کے ساتھ ملا۔